tych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w grocie Króla Gór, Edwarda Gliga rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Piegowaty koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Rafalska ocenia, jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Za chwilę wrócimy do świetnych danych dotyczących spadku bezrobocia. Powiemy też o spotkaniu Krajowej Rady Sądownictwa z asesorami i o tytule Strażnika Pamięci dla Jarosława Marka Rynkiewicza. Spadek bezrobocia to dobry sygnał dla rządu, mówi minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Z opublikowanej dzisiaj szacunków resortu wynika, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 6,6%. Oznacza to spadek o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z wrześniem i o 1,6 punktu procentowego mniej niż rok temu. W tej chwili mamy bezrobotnych 1,071,000 i myślę, że w pierwszym kwartale 2018 roku będzie poniżej miliona, a ja pamiętam czasy, kiedy było w rejestrach bezrobotnych 3 miliony Polaków. Wśród przyczyn spadku bezrobocia minister Rafalska wymieniła m.in. wzrost inwestycji finansowanych ze środków krajowych oraz europejskich, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także zmniejszenie szarej strefy poprzez likwidację syndromu pierwszej dniówki. Teraz w serwisie Trójki wracamy do porannego spotkania KRS-u i asesorów. Doszło do niego z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, a rozmawiano o sytuacji, która powstała po niedawnej decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, która odmówiła powołania asesorów z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Tłumaczyła to brakami w dokumentach. 265 kandydatur na asesorów sądowych wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła pod koniec października. Dziś przewodniczący KRS sędzia Dariusz Zawistowski poinformował, że sytuacja, w jakiej znaleźli się asesorzy, nie jest bez wyjścia. Pojawia się taka koncepcja, żeby Krajowa Rada Sądownictwa rozważyła możliwość ponownego rozpoznania sprawy w przypadku, kiedy odnośnie konkretnych asesorów zostaną uzupełnione te braki, które były podstawą sprzeciw. I to by była jedna z możliwych koncepcji do rozważenia wyjścia z tej sytuacji. Do propozycji odniosła się Ewa Breś, która na spotkaniu reprezentowała asesorów sądowych oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Uważamy, że jest to propozycja warta rozważenia. Zostanie ona przekazana naszym koleżankom i kolegom asesorom i każdy z nich podejmie indywidualną decyzję co do tego, czy z tej drogi skorzysta. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Marine Le Pen bez immunitetu parlamentarnego, liderka francuskiego skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, została go pozbawiona, za co o tym z Paryża Marek Przesiński. Sąd chce przesłuchać Marine Le Pen w sprawie opublikowania przez nią na Twitterze trzech zdjęć przedstawiających drastyczne sceny obcięcia głowy zakładnikowi amerykańskiemu fotoreporterowi przez dżihadystów. Wywołało to wtedy wstrząs w społeczeństwie francuskim, a teraz 22 deputowanych Zgromadzenia Narodowego uznało, że liderka Frontu Narodowego powinna odpowiedzieć na pytania Trybunału dotyczące motywów, jakie nią kierowały, gdy publikowała zdjęcia. Były minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve tak komentował tę sprawę. To są zdjęcia będące materiałem propagandowym państwa islamskiego i są obrazą dla wszystkich ofiar terroryzmu. Marine Le Pen natychmiast zareagowała na decyzję Zgromadzenia Narodowego, zarzucając deputowanym, że kierują się względami politycznymi i niechęcią wobec skrajnej prawicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jarosław Marek Rymkiewicz, laureatem nagrody Strażnik Pamięci w kategorii twórca. Odbierając statuetkę, poeta mówił, jakie miejsce znajduje w jego twórczości polskość. Polskość to jest straszna siła duchowa. I to nie my ją wybieramy, bo nie możemy tu niczego wybierać. To ona nas wybiera. Ona chce nas mieć i wtedy nas wybiera. Nie ja ją wybrałem dla siebie. Myślę, że to ona mnie wybrała. bo chciała mnie mieć. Ale wybrała was, moi drodzy, wszystkich. Oprócz Jarosława Marka Rymkiewicza Nagrodę Strażnik Pamięci otrzymali też Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, Maciej Radziwiłł oraz Fundacja PGNiG. To piąta edycja wyróżnienia przyznawanego przez Tygodnik do Rzeczy za przywracanie pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, czyli sporo chmur, od czasu do czasu przejaśnienia i rozpogodzenia, ale też deszcz i mrzawka, a wysoko w Tatrach śnieg, miejscami też bardzo długo utrzymujące się mgły. 5 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Marcin Kedryński, Siesta 13. Kolejna część kultowej serii już w sprzedaży. Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny oraz ARI, Panasonic, BMW, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Trzy kontynenty. Faça o que quiser, mas não me negue. Invente uma desculpa que se aceite. Pense o que quiser, mas não se engane. Eu não nasci pra ver o mundo desabar. Não preciso ouvir seus pensamentos. Tudo em volta diz que é o fim. Fale o que quiser, mas não me espere. Pois dessa vez não vou tentar te convencer de nada. Quero preciso que você olhe por mim. Você vai me assistir descendo a rua. Eu já não tenho tempo a perder. Meus olhos têm agora outras águas. Já não preciso que você chore por mim. Quero Dobry wieczór Państwu. Na otwarcie trzech kontynentów dzisiaj Brazylia i Maria Luisa de Arruda Botelho Pereira de Magalhães. Choć na szczęście na scenie występuje w skrócie Malu Magalhães i jak powiedziałem, dzisiaj tak słonecznie, na początek naszego spotkania w trzech kontynentach. Malu, raz jeszcze. I love you, I need you, I can't live without you. That's why I get so desperate when you start to argue. How can't you see I am crazy for you? How dare you don't believe me after all we've been through? The way you blink, you eat, you speak, you drive. I love you and I just can't hide. Your fingertips, your feet, the curve of your lips. I love you just the way you are. I love you, I want you, I just can't control. Your steps, your moves, your warm, you are so irresistible. I miss you, I wait for you every night. We've been so busy, but I'm sure we're gonna be alright. The way you blink, you eat, you speak, you drive. I love you and I just can't hide. Your fingertips, your feet, the curve of your lips. I love you just the way you are. The way you blink, you eat, you speak, you drive. I love you and I just can't hide. Your fingertips, your feet, the curve of your lips. I love you just the way you are. The waves when you dance, the sea on your chest, the taste of the wine, sweet without you. That's why I get so desperate when we start to argue. I miss you, I wait for you every night. We've been so busy, but I know we're gonna be alright. The way you blink, you eat, you speak, you drive. I love you and I just can't hide. Your fingertips, your feet, the path of your lips. I love just the way you are. The way you blink, you eat, you speak, you drive. I love you and I just can't hide. Your fingertips, your feet, the color of your lips. I love you just the way you are. Malu z Brazylii ze swojej tegorocznej czerwcowej płyty VEM, V-E-M, tak jest zatytułowana. Teraz w trzech kontynentach dwie fantastyczne dziewczyny z Nigerii. Najpierw Niniola, a potem Simi. Ball on the air, don't grab all the kitty. She telescope me, yeah. Don't go on my kitty. Don't you dare back home. Don't blame me, don't need it. Go power, did I let you come to me with him? Oh, Nick in Latin. Oh, Nima Latin. Oh, Nick in Dojo me. Oh, Loma Lapa. Oh, Nick in Latin. Oh, Nima Latin. If I die for you, all is in vain. We could die for you, all is in vain. searching for it. Will I satisfy you? All my friends, you have their best. Will I satisfy you? z płyty Semisola Simi, a wcześniej Niniola o Maradonie. To państwo słyszeli. O Maradonie to była piosenka. Od tej chwili w trzech kontynentach dominować już będą tylko Chiny. Artyści niezależni spod znaku grania rockowego oraz postpunkowego rozpocznie formacja Retros. Oh, płyta ukazała się w połowie września tego roku i jest nią zachwycony między innymi Brian Eno. Retros, chińska formacja Retros, Before the Applause. Za chwilę wrócimy do tego krążka, ja tylko dorzucę, że centralną postacią formacji Retros z Pekinu obecnie, choć oni wywodzą się z innej części Chin oryginalnie. Centralną postacią, jak powiedziałem, jest wokalista, gitarzysta, perkusista Hua Dong, który założył Retros po pobycie w Niemczech, gdzie studiował. Zresztą jest to dosyć zasłużona postać na chińskim rynku niezależnym, bo on także był perkusistą postpunkowej formacji PK14, do której także dojdziemy. No ale wcześniej raz jeszcze Retros. Catchy smile. Tak, udało się dotrzeć do tej płyty. Nie, jeszcze kilka dźwięków. Tych dźwięków jeszcze więcej będzie, bo na koniec kilkuminutową kompozycję z ostatniego, najnowszego albumu, bardzo świeżego, jak powiedziałem, z połowy września tego roku, chińskiej formacji Retros jeszcze usłyszymy, ale wcześniej, bo powiedziałem, że trzy tak zwane podmioty artystyczne z Chin dzisiaj w trzech kontynentach, to druga formacja chińska, nazywają się Carsey Cars. Thank you. Chiny dzisiaj w roli głównej w trzech kontynentach, których Państwo słuchają. Najpierw Retros z Chin, przed momentem Carsey Cars, no a teraz poprzednia formacja lidera Retros, czyli PK14, o którym to zespole wcześniej wspominałem. Oni także w dwóch nagraniach. PK14 z Chin. We'll be right back. Tak potrafią grać w Chinach. PK-14 z płyty 1984, tak zatytułowanej, ale krążek ukazał się w 2013 roku. To były, w zasadzie tak mogę stwierdzić, trzy kontynenty. Ja się nazywam Artur Orzech, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie, zgodnie z obietnicą, ta fenomenalna i bardzo świeża nadal płyta chińskiej formacji Retros powróci raz jeszcze. Dobrej nocy.